तेरी जिंदगी च कौन बनी फिरे अनपोल, तेरी जिंदगी च कौन बनी फिरे अनपोल, हंजुआ दे वांगू हंजुआ दे वांगू सानू नेड़ा चो बगा गई, सोहा खांदी खांदी मार दिल वाला खा गई, खांदी खांदी मास दिल वाला खा गई। असी नजरां विछाइया राही पुटे ओने टोए हाए, पुटे ओने टोए पछाण दे नी सानू, असी जिना ली मुए जिना ली मुए, करना की याद करना की याद सानू दिल च भुला गई, सोहा खांदी खांदी मास दिल वाला खा गई, सोहा खांदी खांदी मास दिल वाला खा गई। वफा दा ए सानू हर जाना पिया परना, हर जाना पिया परना, शमा उत्ते गुंदा परवाने ने ही सड़ना, परवाने ने ही सड़ना, निजामपुरी काला है निजामपुरी काला पुत मिट्टी दा बना गई, सोहा खांदी खांदी मास दिल वाला खा गई, सोहा खांदी खांदी मास दिल वाला खा गई।